Nëse njeri i ka dhonë borç, para, edhe ma të para, bëhet nisabi. Pa të para, nuk bëhet nisabi. A ka vajgjit me dhonë, zikatin kjo është një shqip i sualit. A në tjetër sualit, nëse ki marë pare borç, edhe ku ti heke shpiparve të uja, atë borin që të shmeksi, del bëhet ma pak se nisabi. A ki vajgjit, a vasë ki vajgjit. Kërë mësër e dytë, bëhet ma pak nisabi që. E ki përshemë nisabi 600 dinar të danis. Ama 100 dinar i ki borgjë me adhon dikujt. Edhe kjo bun një jetë që me akësi. A të rëbon 500 dinar. Në paksohet nisabi. A në kërë halë ka dojnë që ka mora është. Une kam marë bashkë të një insan pa thona 1000 lira të kuqe. Është një sahabë edhe ma tepër. E kam marrë këtë vërsh për tejes. Ti ke 100. Ti ke 100 lira. Me që të 100 lira që i ke ti nuk ke vërsh me na për zekat. Se nuk ka një sahabë. Lakin ti më ke napë mu 1000. 1100 u ba një sahabë ma tepër. A ke bërsh të shtime na për dhe qatin duken që ndorë nuk ke vësh i qim, lakin shoqit të ke na për i mije. Këtu ka të është një tapsin. Në qofë që ti ke uzdaj me marrë këtë bërsh për mijet, këtë bërsh e ka emnin në këtë bëtëkë, Dejen haj, jani gjallë, nuk ka dek. Amma, kur e ke ba të gjithë me mua, që une ka ardhë akti me të napë barqin, që të kam napë, mua më ke dypë një herë, dy herë, tre herë, gjithë herë, kam thonë, nuk kam, nuk kam. Deri që te ke ba jes, jani e ke putë, E nam, e thonë kë 1000 lira kanë shkuar. Pse? Kë është të maqarë, nuk dame të nafë. Kur tjetë që shtu, si nuk a kemi me nafë dhe qarë. Amma kur të kemi, uzdajnë që unë kemi marë për mehet, kemi nafë dhe qatën. Kë e kam marë vesh për qëtë. A ke që të rësën që ke kolë, nuk kam nafë gjo.